Maar eerst, weet u hoe groot het risico is dat uw woning bij extreem weer onder water loopt? Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat hoopt met een verplicht waterlabel hier meer duidelijkheid over te geven. Zo'n label moet Nederlanders met de neus op de feiten drukken als het gaat om de risico's van water, zoals anderhalf jaar geleden in Limburg. Dit is een extra lang NOS-journaal in verband met de wateroverlast in Limburg. Ik moet zeggen, toen de brug inzakte en de boom bij de buren in het water viel, toen hadden we met de buren zoiets van, we moeten nu weg. Ik kan wel zeggen dat het hier tamelijk bizar is. Winkels, kelders, alles is ondergelopen. Ah, oh, dit hebben we nog nooit gezien, jongens. Ja, voor heel Valkenburg natuurlijk een drama. Ja, achter dat het weg is en dan gaan we puin ruimen. Maar creëert zo'n waterlabel daadwerkelijk meer bewustwording of bemoeilijkt zo'n label alleen maar de verkoop van huizen in risicogebieden? Ga ik over praten met drie gasten. Jane Alblas van de Unie van Waterschappen, Cindy Kremer, zij is directeur van de vereniging Eigen Huis, en Niels Douven, hij is wethouder in Valkenburg. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Alblas, ik wou met u beginnen. Zo'n verplicht waterlabel, wat is dat precies? Je moet het een beetje vergelijken met het energielabel. Wij hebben in een beleidstafel, want daar komt dit advies vandaan. Dus we hebben naar aanleiding van de overstromingen in Limburg gekeken van hoe kunnen we nu voor zorgen dat we de volgende keer minder schade hebben, dat mensen beter voorbereid zijn op een overstroming. Ja. En daarbij hebben we gekeken van ja, hoe kunnen we dat, want mensen zijn zich in Nederland gewoon slecht bewust van die risico's. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze dat wel meer worden? En dan hadden gedragswetenschappers ons ook aangeraden van ja, zorg dan dat de vrijblijvendheid van maatregelen afgaan. Ah, de gedragswetenschappers dus hebben dat gedaan. Ja, nou, die hebben ons daarin geadviseerd. En daarmee hadden wij wel gezegd van nou ja, dan kan je dus inderdaad een verplicht waterlabel zien wij dan wel veel potentie in. Ja, want dan, als je dan een huis koopt, dan zit er niet een energielabel op van hoe energiezuinig is het huis, maar ook een waterlabel. En dan heb je nou een code waarschijnlijk, A tot en met F. En A, dan heb je heel weinig kans op overstroming, en bij F heel veel, of zo moet ik me zo voorstellen? Ja, de invulling hebben we ook gezegd van daar moeten we nog even goed onderzoek naar doen. Want je hebt eigenlijk denk ik twee kanten waar het op kan gaan. Je kan echt denken van hoe klimaatbestendig is je huis. Hè? Dus dat je dan bedenkt van nou, heb je heel veel tegels in de tuin, of heb je een afgekoppelde regenpijp. Dat soort maatregelen. Ja. Dan kan je dus ook een soort van meten van is het mijn huis klimaatbestendig genoeg? Ja. En een andere optie is dat je meer echt gaat naar de ligging van de woning. Dus dat je het overstromingsrisico daarmee meer in. Ja, precies. En die keuze is nog niet gemaakt, zegt u? Nee, die keuze is nog niet gemaakt. We hebben daar wel gezegd ook tegen het Rijk van ja, als waterschap hebben wij daar natuurlijk niet echt de bevoegdheid in om daar iets in af te kunnen dwingen. Ja. Maar we hebben het wel het Rijk geadviseerd om daar even goed onderzoek naar te doen van hoe kunnen we dat het beste invulling gaan geven. Maar wat is uw gut feeling? Wat is slimmer? Zo'n persoonlijk advies voor dat huis van liggen er wel tegels en staat er wel een waterton? Ja. Of meer van ja, in dit gebied loop je wel risico van overstromingen? Ja, ik vind aan alle twee de kanten zitten voor- en nadelen, zeg maar. Hè. En ik denk dat het als ik dan toch als waterschap waar we het polder hebben uitgevonden, zou een compromis tussen die twee, denk ik, het mooiste zijn. Oké, dat kan ook nog. Ja. Ja, nee, dus u bent natuurlijk van het polderen, had ik kunnen weten. Ja. U zegt, wij hebben er aan die tafel over gesproken en wij hebben geadviseerd om zo'n label in te voeren. Mevrouw Kremer van de vereniging Eisen Huis, vindt u het een goed idee? Nou, op zich zijn we het met elkaar eens dat er meer informatie en bewustwording moet komen rondom de risico's van overstromingen en waterschade. Maar het waterlabel, zoals dat wordt genoemd, gaat dat risico juist juridiseren. En daar zijn we tegen, want dat kan huiseigenaren enorm in de problemen brengen. En uiteindelijk gaat het om een hele fundamentele vraag. Is het risico, het waterrisico, is dat een probleem van ons allemaal? Of is dat een probleem van diegene die toevallig achter de dijk of dicht bij een rivier woont? En de analogie met het energielabel gaat niet helemaal op. Want bij een energielabel dan heb je de keuze, dat is vrij overzichtelijk. Dan kun je zeggen, nou, ik ga bijvoorbeeld investeren in isolatie, en dan weet je ook zeker dat die woning duurzamer is. Ja, dan gaat het energielabel wordt beter, zeg maar. Precies, ja. Maar een overstromingsrisico, dat kun je heel moeilijk beperken tot iets tussen twee burgers. Want je legt al heel gauw in het geval van verkoop van een bestaande woning de aansprakelijkheid ook bij de verkoper neer. En dan kun je afvragen, is het zinvol om een verkoper op te zadelen met het risico voor bijvoorbeeld overstroming van een rivier. Maar meent u dat nou? Dat denkt toch niemand? Ik bedoel, als je aan een rivier woont, dan zie je aan dat label van, oh, ik woon hier inderdaad wel aan een rivier, maar daar ga je toch niet de verkoper de schuld van geven? Die kan daar toch niks aan doen? Nou, op het moment dat je dit koppelt aan contracten en aan labels, dan kom je al heel gauw op die vraag. Dus dan gaat het er bijvoorbeeld om van, had je het kunnen weten en wie is daarvoor verantwoordelijk? En daaraan gekoppeld kun je, als je op een gegeven moment in een contract zo'n waterparagraaf hebt staan en je hebt schade, kun je je dan nog beroepen bijvoorbeeld op een verzekering of op een fonds van de overheid. Heeft u dus daar al over nagedacht, mevrouw Alblas? Wat de juridische gevolgen hiervan? Nou, ik denk ook eerlijk gezegd dat het label als instrument dan niet zozeer het probleem is, maar meer dat er ook een bredere discussie nodig is. Want waar ik ook meteen aan moet denken bij deze argumentatie, waar ik goed in mee kan gaan, is dat je bijvoorbeeld voor funderingsschade die nu door droogte ook optreedt. Dat kan echt flink in de papieren lopen. Dan kunnen mensen echt 2 ton aan schade bijvoorbeeld hebben doordat de pijlen zakken door droogte. Dat is nu ook de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar zelf. En eigenlijk zou je daar ook dan moeten bedenken van ja, in hoeverre is dat eigenlijk precies wat mevrouw ook zei van is die overlast door dat extreme weer, in hoeverre kan je dat echt dan alleen de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar noemen? Dus ik denk eigenlijk dat er een soort bredere discussie nodig is. Dat niet per se het instrument, het waterlabel, dan niet goed is. Maar dat je eigenlijk meer moet kijken van hoe zorg je dat ook, hè, met verzekeraars en ook. Ja, dat moet je loskoppelen van elkaar. Steun vanuit het Rijk. Ja, dus ja, dat label geeft alleen informatie. En welke consequenties dat heeft, is eigenlijk een andere discussie. Ja, of dat is inderdaad ook wel een andere discussie. Maar dat moet ook een discussie zijn die ook wel gevoerd moet worden. Daar moet ook wel over nagedacht worden van ja, hoe. Want uiteindelijk ga je toch naar een situatie waarin wij als waterbeheerders ook zeggen, wij kunnen niet garanderen dat er geen schade optreedt. Hè? Want de extremen worden gewoon zo groot dat we dat binnen het watersysteem gewoon niet helemaal kunnen opvangen. Dus dan zal je op een gegeven moment ook moeten gaan kijken van ja, hoe ga je met die schade om? En als die schade steeds meer in de papieren loopt, vraagt dat iets van het Rijk. En ook misschien een andere rol van verzekeraars en dergelijke. En volgens mij moet die discussie eerst ook gevoerd worden, wil je zo'n label ook goed kunnen invoeren. Want mevrouw Kremer, vindt u dat de verantwoordelijkheid voor dit soort dingen meer bij de overheid ligt dan bij individuele burgers? Nou, het is wel een maatschappelijk probleem in die zin van ons allemaal. En een label op individueel woningniveau, dat heeft alleen maar zin als die eigenaar van die woning dat risico kan beïnvloeden en de schade ook kan dragen. Ja, maar dat is wel interessant, want we hoorden net 2 opties van mevrouw Alblas. De ene optie ging echt over je eigen huis, van heb je daar tegels liggen en heb je een waterton. Mm-hmm. Zo'n label zou u niet tegen zijn, want dat kan je wel beïnvloeden als particulier. Dat kan je wel beïnvloeden. Dan gaat het inderdaad over de mate waarin het huis klimaatadaptief is. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, als we kijken in de recente geschiedenis, bij Valkenburg, nou, daar hadden een paar groene tegels in de tuin niet geholpen. Hè? En ook de dijkdoorbraak in Wilnis ook nog niet zo lang geleden. Dus dat is schijnzekerheid, het gaat echt om enorme schades. En daar moeten we ons wel van bewust zijn. Dat neem je niet weg met een goede hemelwaterafvoer in de tuin. Nee. Meneer Douwe, u bent wethouder in Valkenburg. U heeft het daar meegemaakt. In de zomer van 2021 werd uw gemeente flink getroffen door de overstromingen. Ja, wat denkt u als u het allemaal hoort? Zitten de inwoners van Valkenburg te wachten op een waterlabel? Ja, op de eerste plaats, we hoorden het net ook al in het fragment, een enorme impact geweest in Valkenburg aan de Geul. En ik ben gewoon blij dat er een beleidstafel hoogwater met alle denkkracht die er in Nederland is op het gebied van water, dat die is gevormd en nu ook met adviezen komt. Okay. En als het dan gaat om zo'n klimaatlabel, ik zou het liever een klimaatlabel willen noemen, dan denk ik ook dat dat zorgt voor een stukje nuancering. Want als je kijkt naar de berichtgeving van 14 juli 2021 en de dagen daarop volgend, dan lijkt het alsof heel Valkenburg een verhoogd risico heeft op wateroverlast en dat dus al onze woningen in waarde dalen. Okay. En zo'n label kan nuanceren op straatniveau. Dus dat zie ik wel een meerwaarde van. Ja, precies. Want dan heb je in de ene straat heb je een ander label dan in een andere straat. Ja, exact. Want niet in alle straten is eenzelfde soort risico. Dus er is enige nuance. Er zijn nu ook al instrumenten, zoals de website overstroming.nl. Oh. En ja, dat is toch op een wat hoger aggregatieniveau, waardoor het voor de koper niet meteen duidelijk is welk risico loopt met die woning. Dus mevrouw Kremer, bent u daar ook op tegen? Meneer Douwe zegt, je moet het dan misschien niet per huis doen, maar wel per straat. Want dan weet je welk risico je loopt. Dat is gewoon interessante informatie als je een huis koopt. Ja, het is absoluut verstandig om meer te informeren en bij te dragen aan de bewustwording. Dus als dat gaat door middel van een loket waar allerlei informatie te vinden is... Ja, dan... een labeltje. Ja, maar een label op het individuele niveau. Op het moment dat dat wordt gekoppeld aan een woning... en in de voorstellen die we tot op heden voorbij hebben zien komen... of in het verleden voorbij hebben zien komen, laat ik het zo zeggen... ook in het contract, in het koopcontract... bijvoorbeeld tussen de projectontwikkelaar en degene die een nieuwbouwwoning koopt... daar zijn wij op tegen. Want op dat moment dan beperk je de ruimte van de consument... om zich te richten tot de verkoper van de woning... in dit geval de projectontwikkelaar. Want die zegt, ja, je hebt ervoor getekend, je hebt dus... kunnen zien dat je je risico liep. En dat vinden wij een slechte zaak. Waarom? Als je een nieuwbouwwoning... Waarom is dat niet goed wat u betreft? Dan weet je toch waar je als koper aan toe bent. Nee, omdat wat het werkelijke probleem is... Kijk, Nederland heeft een heleboel gebieden die onder de zeespiegel liggen. Mm-hmm. Er moeten een heleboel huizen bijgebouwd worden. Ja. Dus we moeten met elkaar goed nadenken waar we die huizen bouwen... en hoe we die huizen bouwen. Moeten we huizen bijvoorbeeld op een terp gaan bouwen? En als je een nieuwbouwwoning koopt, dan mag je ervan uitgaan... dat daar goed over nagedacht is en dat die woning in die zin veilig is. Oh ja, okay. Ja, ik weet van wijken die echt, ik geloof bij Gouda is een wijk die ligt echt heel diep. Ja, als je daar gaat wonen, dan weet je dat het kan overstromen, toch of niet? Dan weet je dat het kan overstromen, maar betekent dat dan ook dat je zelf voor de schade moet opdraaien? En dat is een ander belangrijk punt. Daar moet meer duidelijkheid komen over welke schade is er verzekerd, voor welke schade kan het Rijk bijspringen en welk stukje moet je eventueel zelf dragen? Want daar was bijvoorbeeld in Valkenburg ook heel veel onduidelijkheid over. Ja. Als het gaat om heftige regenval, dan is het verzekeringswerk. Gaat het om overstroming van de rivier, dan is de overheid degene die de schade vergoedt. Ja, dat is heel ingewikkeld, omdat het vaak samengaat. Meneer Douwe, zijn jullie daar een beetje uitgekomen in Valkenburg? Of loopt dat gesprek nog steeds? Ja, er zijn helaas nog altijd schrijnende gevallen. En dat is ontzettend vervelend dat die mensen nog niet geholpen zijn... en nog steeds getouwtrek hebben met de verzekering over de vergoeding. Maar vooropgesteld, ik heb ook in de beleidstafel hoogwater zelf aangezeten... en we hebben bijvoorbeeld van nieuwbouw ook gezegd... maak waterbodem sturend. Er is ook een brief naar de Kamer nu gegaan. Oh, wacht, stop, dat snap ik niet. Wat betekent dat? Ja, is heel technisch, maar eigenlijk zeggen we... als bouw niet meer in een waterloop of in een overstromingsrisicogebied... dus ook met die nieuwbouw, met die woningbouwopgave... hou daar gewoon rekening mee, zodat je die risico's naar de toekomst toe vermijdt. Ja, dus niet meer op plekken bouwen die onder water liggen? Ja, dat is de helft van Nederland, toch? Ja, maar dan in ieder geval klimaatadaptief bouwen. Dus bijvoorbeeld dat je de auto onder je woning parkeert... en op de tweede verdieping gaat wonen. Ja, zodat je klimaatadaptief bouwt en ook bewust bent van het risico wat je loopt. Want wat gebeurde is vorig jaar in Valkenburg, daar moeten we ook niet omheen draaien. Dat kan zo weer gebeuren en is ook niet te voorkomen... omdat die bui enorm intens was. Nee. Mevrouw Alblas, denkt u niet dat die huizen minder waard worden... als ze een waterlabel krijgen met dit huis kan overstromen bij grote overstromingen? Daar heb ik geen kennis over. Maar ik kan wel even aanvullen ook op wat de wethouder ook net zegt... over dat waterbodemsturend. Het gaat, want wat jij ook terecht aangeeft... Waterbodemsturend, dat is echt de term die jullie gebruiken aan die tafel. Ja, dat is inderdaad echt ambtelijk jargon. Maar dat betekent eigenlijk, net wat jij zegt... eigenlijk een groot deel van Nederland is natuurlijk potentieel overstroombaar. Ja. Dus je kan eigenlijk al aangeven dat een heel groot deel... van waar je eigenlijk wil gaan bouwen al een suboptimale locatie is... we moeten ook eigenlijk al zeggen van de beste locaties zijn ook gewoon al bezet in Nederland. Dus daar moet je inderdaad ook realistisch over zijn. Alleen wat wij vooral ook met dat waar we ook het bewustzijn eigenlijk over willen vergroten, is dat je dus niet wat wij als waterbeheerders eigenlijk altijd deden, is gewoon faciliteren van de functies die een gebied moet hebben. Dus daar moet kunnen wonen, dus dan gaan we zorgen dat dat kan. Ja. Maar nu zitten we eigenlijk in een situatie dat we het eigenlijk om moeten draaien. Dat is dat we moeten kijken van waar heeft water de ruimte nodig? Hè? Van waar is potentieel een groot overstromingsrisico? Waar is potentieel een risico op wateroverlast? Waar moeten we ruimte houden voor water? Ja. Betekent dat je daar wel kan bouwen, maar dat je dan wel rekening moet houden dat je ook ruimte reserveert voor overtollig water. Dat het weg kan stromen. Precies, dat het weg kan stromen. En ook om bijvoorbeeld te hebben van hoe kan je daar dan als eigen huiseigenaar bijvoorbeeld ook iets aan doen, is dat je bijvoorbeeld niet, als je dus echt in overstroombaar gebied zit, een parketvloer neemt en dat elke keer laat dan bij een verzekeraar het schade laten verhalen als die verwoest is en daarna gewoon weer opnieuw een parketvloer gaat leggen. Maar dat je dan je ook realiseert van misschien kan ik hier nu beter even plavuizen leggen. Ik noem maar even wat. Ja, precies. En dat zou dan uit zo'n... Ja, precies. En dat zou met zo'n label zou dat gestimuleerd kunnen worden, denkt u precies, nog steeds? Precies, ja. Precies. Ja. En ook omdat je er dan een soort van verplichtende... dat je er een verplichting aan hangt. Omdat we ook wel gezien hebben in het verleden dat informeren alleen gewoon niet voldoende is om echt een... Ja, mensen daar aan te zetten tot dat waterbewuste gedrag. Nee, maar ja, dan mogen we ook zelf weten toch of we waterbewust zijn. Ja, dat is zeker. Zeker, maar ik denk dat we in een land van Nederland ons wel verstandig is als we daar, als we dan dat toch iets bijspijkeren onder de inwoners. Ja, want mevrouw Kremer, als ik dan goed naar mevrouw Abbelas luister, dan is het toch een gedeelde verantwoordelijkheid. Ze is van het polderen, dat zei ze al. Ja. De overheid moet dan zorgen dat het water weg kan lopen, maar ik moet niet telkens een pakket voor nemen. Dat klinkt wel logisch, toch? Dat je allebei een verantwoordelijkheid hebt. Dat is zeker logisch dat je allebei een verantwoordelijkheid hebt. Maar de vraag is of een label of een paragraaf in een juridische overeenkomst of dat de oplossing biedt. Heeft u een betere oplossing? Nou, bijvoorbeeld een loket waar veel informatie te vinden is. En je hebt natuurlijk in de... Maar dat is vrijblijvend, hè? Naar een loket kan je toegaan of niet? Ja, maar uiteindelijk, kijk, niet alles is in labels te vangen. We hebben ook voorstellingen gezien voor asbestlabels, funderingslabels, ventilatielabels. Uiteindelijk is er op dit moment een goede risicoverdeling. Dat betekent dat als je een huis gaat verkopen, dat je de potentiële koper moet informeren. En degene die het huis koopt, heeft een onderzoeksplicht. Ja. Nou, sluit daarop aan. Dat is eigenlijk voldoende basis. Okay. En zorg ervoor dat die informatie ook makkelijk en makkelijk toegankelijk is. Precies, dus hoef je geen label. Maar er staat er gewoon... En zeker niet op individueel huisniveau. Op wijk, op straat, dat daar wat informatie over beschikbaar is. Prima. En ja, maar dan mensen... wel graag in informatie die mij aangeboden wordt als koper. Dus dan ga ik een huis kopen, hoef ik geen label. Maar dan wil ik wel graag een paragraaf erin waarin staat... Nou, je woont hier in een gebied waar het overstromen kan. Dat vind ik wel fijn om te weten als koper. Ja, of dat je dat ergens kunt zien. En ja, nee, bij elkaar die informatie. Als je op zich die informatie krijgt, is prima. Maar het moet niet leiden tot de aansprakelijkheidsvraag. En ja, het moet niet bent u bang de voor. Kosten van de risico of de kosten van de eventuele overstromingen op de rug van de individuele consument leggen. Want dit probleem en deze consequenties zijn te groot om voor een individuele burger te dragen. Mee eens, meneer Douven? Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ik wil nog wel even reageren op het dalen van die waarde van woningen. Want vergis u niet, in Valkenburg aan de Geul is de waarde van woningen gedaald sinds de watersnood op 14 juli 2021. We hebben allemaal de beelden kunnen zien. En als je nu gewoon een woning in dat gebied te koop zet, één minuut googelen en je ziet hoe erg het was. Dus met een label kun je dat wat meer nuanceren. Ik stond u niet goed. Is de waarde van de woning al gedaald, zegt u? Ja, door dus die watersnood is de waarde van woningen gedaald in Valkenburg. Okay, ja. En ja, als je één minuut googelt, dan zie je dat er heel veel wateroverlast is geweest. Dan krijg je je woning slechter verkocht. Ja, dus een label kan daarin helpen. Anderzijds helpt een label ook de gemeente, omdat dat ons aanzet tot actie. Ja. Als er in een bepaalde straat slecht gescoord wordt op een label, kunnen we dan maatregelen treffen, bijvoorbeeld een gescheiden rioolstelsel aanleggen. Nou ja. En dat helpt ook weer een stukje beleidsvorming. Oké, okay, nou. Ik vond dit al heel bewust makend, dit gesprek. Ik heb een hoop nieuwe dingen geleerd. Nieuwe woorden geleerd ook. Maar die ga ik onmiddellijk weer vergeten. Oh. Ik ga jullie bedanken. Jane Alblas van de Unie van Waterschappen. Cindy Kremer, directeur van de vereniging Eigen Huis. En Niels Douven, wethouder in Valkenburg. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. In maart begint het nieuwe Formule 1 seizoen, maar nu al is er ophef. Want spontane acties, zoals die van Lewis Hamilton in 2020... om aandacht te vragen voor Black Lives Matter, zijn er niet meer bij. Autosportbond FIA wil dat coureurs komend seizoen vooraf toestemming vragen voor dergelijke acties. Is het een goede zaak om de wildgroei aan activisme in de sport aan banden te leggen? Of is het een voorbeeld van censuur en een inperking van de vrijheid van meningsuiting van sporters? Daar gaan we over debatteren met commentator Arlad Kalf. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. En met Pepijn Keppel, hij is schrijver en sportcolumnist bij Trouw. Ook hartelijk welkom. Ja, goedenavond. Pepijn, jij twitterde vanmorgen: sporters worden geketend als gladiatoren die moeten knielen voor hun keizer. Een gouden kooi, het slot steeds vaker van statement-proof staal. Nou ja, als je zo'n tweet leest, dan denk je al meteen: die jongen is schrijver, dat kan je horen. Maar wat bedoel je precies te zeggen? Dankjewel, allereerst. Ja, was een compliment, dat klopt. Ja, ja. Nou, wat ik probeer te zeggen is dat je volgens mij in de sport momenteel eigenlijk een dynamiek ziet, eigenlijk steeds meer richting een soort totalitair regime, waarin eigenlijk de bonden, zoals bijvoorbeeld de FIFA, maar ook nu de FIA, dus de Wereldvoetbalbond en nu dan de Autosportfederatie, steeds meer controle willen hebben over wat er gebeurt rondom die evenementen. Ja. En ik vind dat persoonlijk een kwalijke zaak om verschillende redenen. Een van die redenen is dat ik denk dat veel sporters een voorbeeldfunctie hebben. En die de laatste jaren, je noemt het een wildgroei net in je introductie, maar ik zou het geen wildgroei willen noemen. Ik denk dat sport van alle tijden zowel kan verdelen als verbinden. Mandela is er berucht om. Die heeft dat meerdere keren gezegd. Hè, waarmee hij Zuid-Afrika wilde lijmen. Wat heeft hij meerdere keren gezegd? Nou, dat sport op een hele, op een hele keurige manier de wereld kan lijmen. Ja, precies. Okay. En dat ik denk dat wat je nu veel ziet, is dat die verschillende bonden, dus de voetbalbond, maar ook dus de FIA, die hebben te maken met een veranderende wereld, een schuivende wereld, gezien de wereldmachten. Dus ik zie dit ook uit als een heel geopolitiek spel wat er momenteel gespeeld wordt. Hoogspel overigens. En jij zegt, laat dat maar gebeuren, laat het maar zichtbaar zijn in statements, op auto's, op helmen. Iedereen mag zeggen wat hij vindt. Nou, op auto's of op helmen hebben we volgens mij nog niet gezien. Maar in een t-shirt of door te knielen inderdaad, zoals je ook aangaf. Ik denk dat inderdaad manieren zijn waarop je dat zou kunnen doen. Ja. Ja. Arlaud Kalf, even bij de feiten blijven. Wat is er concreet nu voorgesteld door de FIA? Wat gaat er veranderen? Helemaal niks. Oh. Dan stoppen we nu met dit gesprek. Nee, uiteindelijk is het wat duidelijker geworden. Hebben ze in het Formule 1-reglement er een artikel bij gezet. Kijk, dat is dan ook, toch nieuw. Wat ook al in het overkoepelende FIA-handvest staat. En als jij aan een FIA-evenement deelneemt, dan val je daaronder. En wat betekent dat dan concreet? Wat mag wel, wat mag niet? Nou ja, in het Engels staat er van alles. Maar je mag eigenlijk niks. Je mag eigenlijk niks. Je mag je niet politiek, religieus, je mag niet discrimineren. Maar dat gebeurde wel, volgens mij. Want we hebben coureurs gezien die op de knie gingen, op één knie gingen zitten. We hebben Black Lives Matter helmen heb ik gezien. T-shirts hebben we gezien. Dus er gebeurt van alles. Ja, en dat is zeker dat knielen, dat is ook overlegd vanuit de Rijdersvakbond met de organisatie. Okay. Wat bijvoorbeeld, op een ogenblik was Lewis Hamilton, die deed een t-shirt aan van arresteer degene die... Nou, die vrouw, die zwarte George vrouw... Floyd. Nee, die zwarte vrouw in Amerika vermoord hadden. En daar heeft hij het van Jean Todt, niet van deze, de huidige FIA-president, maar de vorige FIA-president, heeft hij daar gewoon een tik op zijn vingers gehad. En hij zegt, luister vriend, dat doen we niet. Kijk, wat je er ook van vindt, we moeten één ding even niet vergeten. Ja, een sporter heeft een voorbeeldfunctie. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, die moeten zich uit mogen spreken. De vraag is alleen of je dat moet doen op het evenement. Als je valt onder regels die we gewoon met z'n allen afgesproken hebben in alle landen. Wat ik daar ook van vind, is even dat doet even niet de zaken. Maar dat is natuurlijk wel een feit. En ja, jij zegt, ik snap wel dat zo'n bond daar een beetje... Nog sterker nog, laten we Lewis Hamilton even als voorbeeld nemen, die daar met dat zwarte t-shirt op dat podium gaat staan. Nou, ben jij een sponsor van Mercedes? En jij bent Mercedes? En jij investeert honderden miljoenen per jaar om Lewis Hamilton wereldkampioen te maken. Nou, die wordt dat een heel aantal keren. Die is waanzinnig populair. En die gaat dan op een podium staan, als de hele wereld kijkt, met een t-shirt waar niet jouw naam op staat. Een ander t-shirt, ja. Ja, dan zou ik me als team ook even niet helemaal lekker. Hè? Hoe goed het allemaal bedoeld is en hoe ik het ook begrijp. Maar jij zegt, ik snap het belang van bijvoorbeeld een sponsor in dit geval, die zegt van, ja, ik wil gewoon dat er dan iemand staat met mijn naam op zijn ja, t-shirt. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Pepijn? Wat vind je van het argument? Nou ja, ik vind het sponsorargument... Kijk, de sport is vercommercialiseerd. Dat is een gegeven. Ik denk alleen dat het op een bepaalde manier is doorgeschoten naar een verkeerde kant. Namelijk dat het gros van de sponsoren... Kijk, stel dat je dus... Wat er nu aan de hand is, is dat de FIA uiteindelijk gaat bepalen wat er wel en niet naar buiten mag komen. Hè. Dat is eigenlijk zij komt gaan dat controleren. Eigenlijk creëer daarmee op een bepaalde manier een soort 1984 in de autosport. Waarin je zegt van, nou, FIA bepaalt wat er wel en niet gezegd mag worden door die coureurs. Wat er wel en niet uitgedragen mag worden door die coureurs. We weten allemaal dat bijvoorbeeld Vettel en Hamilton hebben natuurlijk ook regelmatig klimaatstatements gemaakt, bijvoorbeeld. De sponsoren in de Formule 1 zijn over het algemeen fossiel afhankelijk, ofwel oliebedrijven die daar ontzettend veel geld in pompen. Maar tegelijkertijd hebben die natuurlijk flinke vinger in de pap in wat de FIA dan wel waarschijnlijk wel en niet uiteindelijk gaat toestaan. Jij bent bang dat die coureurs dan geen klimaatstatements meer mogen maken. Dat is natuurlijk allemaal een beetje onzin. Ja. Dat is natuurlijk allemaal een beetje onzin. Want ja, dat is al die mensen van een Aramco tot die zijn allemaal bezig om over 2 jaar fossielvrije brandstof in die motoren. Nee, maar het gaat even om het idee. Nee, dus die mensen zijn daar ook mee bezig. En het idee is dat je gaat racen en de snelste wint en dan ga je met je handen omhoog op een podium staan. Je hebt wel te maken met de grootste vervuiler ter wereld, hè, op dit moment. Maar dan moet je niet gaan racen. Als je dat vindt, dan zeg je als Vettel of Hamilton... jongens, dit kunnen we niet maken, we stappen ermee. Dat is een ander debat, hè? Ja, dat is een heel ander debat dan dit. Want wat hier aan de hand is, is namelijk dat de FIA zegt... we willen van alles doen, we willen allerlei acties doen, niet op het podium. En dat is gewoon protocol, dat gebeurt niet. Misschien ook niet voorafgaand aan een wedstrijd. Als jullie wat willen, dan gaan we met de GPDA, de vakbond van rijders, van Formule 1-coureurs, gaan we in overleg. Maar mag ik, stel ik ben coureur, mag ik dan gewoon zelf in interviews nog wel zeggen wat ik vind? Natuurlijk, je mag alles. Hè? Want mijn vrijheid wordt pas beperkt zodra ik in de auto stap. Maar je mag ook niet met een hakenkruis op het podium gaan staan. Hè? Dus ik bedoel, het is niet verboden. Alleen, we hebben het nu natuurlijk wel over, juist, maar we hebben het wel over een heleboel dingen. Maar mag gewoon sowieso een heleboel niet. Stel dat je bijvoorbeeld met een regenboog bijvoorbeeld op het podium terechtkomt. Ja. Er zijn heel veel landen waar dat niet wordt getolereerd. Aan de andere kant is het een statement, bijvoorbeeld in een Hongarije bijvoorbeeld, waarvan je kan zeggen, ja, een coureur die heeft de behoefte blijkbaar om zich te uiten op een bepaalde manier. Die vindt er iets van. En die gebruikt het podium waar vorig jaar of in 2021 450 miljoen mensen naar hebben gekeken, wereldwijd, om zijn punt te maken. En ik denk dat dat helemaal geen slechte ontwikkeling is. Sterker nog, ik denk dat het heel belangrijk is dat coureurs op een bepaalde manier zich kunnen uiten over sociaal, maatschappelijke maar Pepijn, dan kunnen ze punten. Ook de dingen gaan agenderen waar je heel erg op tegen bent, lijkt me. Ja, tuurlijk, maar dat kunnen ze nu ook. Toch? Maar Pepijn, ik bedoel, er zit nu alleen een straf op. Ja, die er ooit niet was. Nee, en daar zit volgens mij het verschil in de regelgeving. Dat je dus nu ervoor... je krijgt nu of een boete kan je krijgen... of je wordt geschorst voor een wedstrijd... of wellicht dat ze op een gegeven moment een tijdstraf gaan toevoegen. Maar dat werd nooit gedaan. Nee. Even naar jou, Arlet. Wat is er op tegen om gewoon iedereen de vrijheid te laten... om de boodschap te verkondigen die je wil? Dat is toch leuk? Dan heb je niet alleen lol van kijken naar het racen... maar ook van, hey, wat vindt die racer eigenlijk? Ja, dat klopt. En daar is... op zich ook niks op tegen. Alleen dan krijgen we natuurlijk misschien wel dadelijk 22 of 20 Formule 1-coureurs... die allemaal hun eigen t-shirt gaan dragen. Dan ga ik misschien ook een keer kijken. Dus dat zou kunnen. maar dan krijg je ook, en dat vind ik dan wel jammer... en dat is wel mijn persoonlijke mening... Het afgelopen WK voetbal ging het in Nederland alleen maar over die armband... en niet over die wedstrijden. We hebben ook wel verslagen van wedstrijden in de kranten gestaan. Ik bedoel, de eerste dag, iedereen die ik spreek... kan geen tv aanzetten. Jij zegt, het gaat ten koste van de aandacht voor de sport. Juist. Laten we nou gewoon de sport laten. Want vergeet ook niet, Lewis Hamilton... mag zondagavond 6:00 mag hij doen wat hij wil, hè? Ja, en ook interviews geven en posts op Twitter. In regenboogtruien. Hou puur het sport. En wat ik ook vind is, natuurlijk, hè, we gaan ook naar landen waar je een heleboel dingen absoluut, die doen ze anders dan wij. En die vinden wij heel raar en die zijn ook raar in een heleboel landen. Ja, alleen zo leven die mensen wel. En als je dan toch een beetje verdraagzaamheid in de wereld mag helpen, dan moet je ze misschien ook respecteren. Ja, hoe moeilijk dat ook is. Terwijl jij zegt, het is juist goed om op zo'n moment een statement te maken, of niet? Ja, nee, zeker. Ik denk dat je juist dat podium kan gebruiken om je punt duidelijk te maken. En het gaat nooit zo zijn dat er 22 coureurs in een shirt gaan lopen. En als ze dat wel doen, dan is dat wat mij betreft prima. Ik denk dat podium, wat zo ontzettend groot is, juist heel belangrijk is om een bepaalde maatschappelijke discussie op gang te brengen. Wat ik wel belangrijk vind om te benadrukken, is dat dat je dit moet zien vanuit volgens mij een groter geopolitieke beweging, waarin de sport dus steeds conservatiever wordt. Hè? En ik denk dat dat belangrijk is om te onderstrepen, dat je ziet dat sportbonden steeds meer druk willen uitoefenen op wat wel en niet mag. Meer greep erop willen hebben. Maar dat is allemaal zoals ook zo bij zo'n One Love-band. Maar dat is allemaal vanuit ons. Hetzelfde. Allemaal vanuit ons. Het westerse blik gedacht. Ja, ja. Hè? En dat is ook goed. Ik bedoel, daar ben ik op zich niet tegen, want als dus iemand die een moslimachtergrond heeft zegt, ik doe er niet aan mee, dan wordt je gekielhaald. Want dat vinden we dan weer niet. Dus het is een hele moeilijke discussie. Ja, omdat we het in de wereld niet eens zijn, zeg jij, hou het dan binnen die sport juist, weg. Zuiver. Ja. Gewoon, ja, zuiver, we gaan racen. En het gaat over racen. Ja, zuiver in de zin van, we gaan gewoon racen. Voor het evenement mag je doen wat je wil. Ja. Daarna, tijdens het evenement, zijn we even aan het racen. Dus jij bent blij met deze maatregelen van de FIA? Nou ja, blij. Er is niks veranderd in mijn optiek. Dus... dat zei je in het begin ook al. Ja. Ja. En maar gaat hij nog over gedebatteerd worden of gaat dit gewoon zo nu gebeuren? Dat is niet een parlement, denk ik, hè, van coureurs. Dit is gewoon zo vastgesteld. Is gewoon besloten, ja. Dus we kunnen het erover hebben. Totalitair regime noemen we dat. Ja. Precies, we kunnen het erover hebben, maar dat helpt allemaal niks. Nee. Maar goed, we hebben het er wel even over gehad. Hartelijk dank, zeg ik, tegen Pepijn Keppel, sportcolumnist bij Trouw en Formule 1-commentator Allard Kalf. Dit is de dag voor vandaag. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman. Te gast is acteur en scenario-schrijver Martin van Waardenburg. Hij maakte de film Ome Cor met een budget van 0 euro... en de hulp van 45 bekende Nederlanders. 8:30 zijn wij er weer, langs Lijn en Omstreken. Daarin Diederik Samwel, auteur van het boek Suriname op weg naar het WK. De vraag is, gaat dat ooit lukken? Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.